ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตรเช้าเรื่องสัมมาทิฏฐิที่ต้องอวดโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2526ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยผู้รู้คำว่าผู้รู้นี่เป็นผู้รู้จริงๆมีปัญญามีญาณทัศนวิเศษมีอรมริยญาณทัศนวิเศษโสมีปัญญารู้ในธรรมะที่เป็นอภิรู้ในอภิธรรมรู้ว่านี่ดีจริงๆนะดีไม่ใช่ดีชั้นตื่นแต่รู้ชั้นเชิงของดีด้วยคือรู้เหตุรู้ผลรู้ชั้นเชิงเรียกว่าธรรมมันยุตตาเนี่ยเขาแปลกันสั้นๆมาเหตุเท่านั้นรู้เหตุรู้ชั้นเชิงรู้จุดเริ่มว่าเอออันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้ดีเท่านี้อันนี้ดีมากอันนี้ดีน้อยอันนี้ดีลึกซึ้งรู้อันนี้เป็นดีอย่างคุณธรรมเป็นโลกุตรธรรมชั้นสูงนะอ่านจากพฤติกรรมก็รู้จากกายกรรมนี่ก็รู้ว่านี่เป็นกุศลจากวจีกรรมก็รู้ว่าเป็นกุศลรู้มีปัญญารู้เป็นโสตทิพย์รู้เชื่อมโยงไปถึงมโนกรรมเลยว่าเป็นมโนธรรมที่ลึกซึ้งเป็นความดีที่สูงเป็นกุศลธรรมมารู้อันนี้ไม่ดีเป็นอกุศลธรรมมาก็รู้เป็นผู้รู้ชัดแบ่งแยกออกรู้เหตุรู้ผลนะรู้ผลว่ามาจากอันนี้แล้วเป็นอันนั้นนะมาจากจิตบางคนนี่มาจากจิตที่ยังมีกิเลสก็ตามแต่จิตของเขาก็ยังปรารถนาดีแต่จิตของเขาก็เพื่อตัวเขาเองด้วยบ้างเรียกว่ากิเลสก็ช่างเถอะแต่ตัวที่ผสมลงไปเป็นกุศลเจตนานะเช่นพ่อแม่เนี่ยดุลูกแต่ดุด้วยโกรธด้วยนี่เรียกว่าดุนั่นน่ะปรารถนาดีเจตนาดีเห็นลูกทำผิดน้ำหมายไม่ชอบใจมันไม่ดีดังใจและอารมณ์โกรธก็ยังไม่ได้ละหัดวางหัดลดไม่จับไม่เป็นลดละไม่เป็นมันก็มีอารมณ์โกรธนั้นร่วมผสมดุด้วยหวังดีด้วยกุศลจิตโกรธด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังเป็นส่วนดีที่มันมีกุศลจิตที่เจตนาดีกุศลเจตนาอันดีอยู่ร่วมนี่เราจะรู้ลึกซึ้งแล้วเราก็จะเข้าใจยิ่งผู้ที่มีกุศลจิตกุศลเจตนาอันดีไม่ได้มีความโลภมาให้ตัวเองหรืออะไรเป็นของตัวผสมเลยเป็นกุศลเจตนาอันบริสุทธิ์ออกไปเพียงมันยิ่งมีค่าสูงนะแล้วยิ่งมีปัญญาในเหตุปัจจัยต่างๆเหตุในธรรมยุตตาในอัตถัญญุตตาในผลในแก่นสารสาระรู้ว่าทำขนาดไหนดีขนาดไหนจะให้แรงขนาดไหนจะทำเพื่อเป็นในทิศทางใดอย่างไรเป็นผู้รู้อัตถัญญุตตาอย่างดีก็ยิ่งดีเป็นผู้รู้ตัวอัตถัญญุตตาเป็นผู้รู้ว่าเราเองก็เท่านี้เราจะทำอย่างนี้ต่อไปหรือว่าเราทำอย่างนี้ขึ้นมาจะได้แค่ไหนเพราะบางคนนี่นะรู้ดีว่าโอ้โหอันนี้มันไม่ดีเราจะช่วยเขาแก้เขาแต่เราเท่านี้เขาไม่ศรัทธาเราเท่าไหร่เราจะทำอย่างนี้ออกไปอย่างแรงทำไม่ได้ต้องทำอย่างแค่นั้นออกไปก็ได้แค่นั้นจริงๆต้องมัดตัญญุตาต้องประมาณเพราะต้องดูตนเรารู้เหตุเรารู้ผลแล้วเรารู้ตัวเองต้องรู้ตัวเองประกอบเป็นการที่จะผสมประสานจะสร้างอะไรออกมาจะทำอะไรออกมาต้องเอาตัวเองเข้าไปร่วมตัวเองนี่ไม่ใช่ว่าเอากิเลสตัวเองเข้าไปร่วมนะฟังให้ดีนะเอาการรู้ตนรู้ว่าเราเท่าไหร่หนึ่งเราเป็นลูกจะทำอะไรนี่เกี่ยวกับพ่อกับแม่สองเราเป็นลูกศิษย์จะทำอะไรกับอาจารย์อะไรเงี้ยสามเราเป็นเพื่อนแล้วเราจะทำอะไรต่ออะไรกับเพื่อนกับฝูงขนาดนั้นขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเราเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเราก็ดูว่าเราเองอยู่ขนาดไหนฐานะไหนอย่างไรแม้แต่เพื่อนกันก็มีไม่รู้กี่ขีดกี่ขั้นที่จะทำอะไรร่วมกันเนี่ยมันจะทำแรงขนาดนี้ได้ไหมทำมากขนาดนี้ได้ไหมทำน้อยขนาดนี้ดีไหมพอไหมอะไรพวกนี้ต้องมัดตัญญุตาต้องประมาณ นอกจากการประมาณในส่วนในในส่วนเหตุผลตนแล้วต้องประมาณว่ากาละนี้ตอนนี้ยังไม่ควรนะสิ่งแวดล้อมหรือว่ากาละอะไรอะไรดูแล้วไม่ควรโอกาสไม่ควรกาลัญญุตาต้องมีปริสัญญุตาต้องดูหมู่กลุ่มดูสิ่งแวดล้อมเลยโดยตรงสิ่งแวดล้อมจะเป็นมวลเป็นมนุษย์เป็นข้าวของเป็นอะไรก็แล้วแต่ถิ่นฐานเทศะดูกาละดูเทศะสถานที่สิ่งแวดล้อมตัวตนบุคคลสิ่งประกอบต่างๆอะไรต่างๆพอเหมาะพอดีหรือยังยังไม่พอเหมาะพอดีว่าตอนนี้ยังไม่ดีทำไม่ดีแท้ๆทำแล้วเสียผลก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมประกอบนั้นหรือทีนี้ก็ตัวต่อตัวเลยปุคคละโปรปรัญญุตาบุคคลตัวต่อตัวเลยละเอียดลงไปเลยขณะนี้เราก็ต้องพิจารณาแม้แต่คนกับคนสุดท้ายคนกับคนเหมาะไหมกับคนคนนี้เราจะต้องทำยังไงด้วยกับเขาปุริสธรรมหรือสัตตบุรุษสัพปุริสธรรมหรือสัตตบุรุษเจ็ดประการนี้เนี่ยเราเรียนรู้ตลอดเวลานะทุกคนต้องศึกษาต้องเรียนรู้จำให้แม่นให้มันเราจะใช้ไปตลอดตายไม่ว่าคุณจะเป็นคนเล็กไม่ว่าคุณจะเป็นคนใหญ่คุณจะต้องใช้มันเป็นธรรมะของสัตตบุรุษของผู้รู้จริงๆต้องรู้รู้จริงๆว่าผู้ใดรู้อภิธรรมดังกล่าวแล้วก็รู้มีการวิเคราะห์ได้อย่างตามสัตตบุรุษเจ็ดนี้ผู้นั้นก็จะทำอะไรอะไรตามสัจจะไม่ใช่ตามใจเราไม่ใช่ตามใจเราทีนี้ใจเราถ้าไม่มีตัวกูของกูไม่มีตัวเราแล้วเราก็ทำงานเพื่อประโยชน์ที่เราประมาณอย่างเหมาะสมเสมอเรารู้อภิธรรมเรารู้ธรรมะส่วนดีส่วนไม่ดีแล้วจะทำประมาณเข้านี้เป็นสัมมาพอดีแล้วเราก็ทำด้วยจิตอัพยกฤตรู้ดีรู้ชั่วรู้กรรมดีกรรมชั่วแต่กรรมที่เราทำนี่เป็นอัพยกฤตกรรมที่เราทำคือกรรมทำจากจิตว่างอัพยกฤตนี่เคยอธิบายเป็นสองเชิงให้ฟังแล้วเชิงอัพยกฤตอันหนึ่งก็คือเราไม่รู้จิตเราเลยเราทำนี่เรามีกิเลสผสมหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่ารู้ได้ง่ายๆนะกิเลสนี่มันละเอียดละออมันเป็นสังขาริกังมันเป็นตัวหนุนตัวอะไรถ้าเผื่อว่าเรายังไม่มีปัญญารู้แม้แต่จิตอย่างปรมัตถธรรมเขาเรียนอย่างพวกอภิธรรมเขาเรียนนี่จิตเป็นอเหตุกจิตคือจิตที่มันเราไม่รู้เหตุเราไม่รู้เหตุว่าจิตของเรานี่มีเหตุดีหรือเหตุชั่วเป็นกุศลเหตุหรือว่าเป็นอกุศลเหตุเราไม่รู้เพราะเราอ่านยังไม่ถึงเราเอื้อมไปยังไม่ถึงเรายังอ่านไม่ออกจริงๆแต่มันมีนะมันมีบทบาทลึกเข้าไปกว่านั้นเรารู้แล้วทีนี้แยกออกด้วยเป็นโสภณจิตเขาแบ่งเป็น3เป็นกามาวจรจิตเป็นอเหตุกจิตเป็นโสภณจิตเขาแบ่งออกเป็น3หมู่ใหญ่ๆเนี่ยทางอภิธรรมก็แบ่งนี้ก่อนกามาวจรจิตหรืออกุศลจิตแท้ๆนั่นก็แน่นอนแล้วเป็นไปเพราะเหตุนั้นเหตุนี้ด้วยกามทั้งหมดเขาก็แยกออกไปกี่ดวงแล้วอาตมาจำไม่ได้แล้วตอนนี้มันนานแล้วไม่ค่อยได้เปิดทวนพระอภิธรรมอเหตุกจิตก็มีเหตุเราต้องศึกษาตัวเหตุมันจริงๆแล้วว่าเหตุดีหรือเหตุชั่วทีนี้ก็เลือกจนกระทั่งเหลือเหตุดีไปเป็นโสภณจิตหรือโสภณจิตเป็นจิตดีโสภณแปลว่าสวยแปลว่าดีนะเป็นเหตุดีทั้งนั้นเลยและเราก็ใช้เหตุดีนี้อย่างรู้ไม่ใช่อย่างเอาประโยชน์ตนถ้ามันเป็นเหตุดีก็ทำดีนั้นเพื่อดีนั้นไม่ใช่เพื่อตนเลยไม่ใช่เพื่อตัวเพื่อตนเพราะผู้ใดที่รู้สภาพของอภิธรรม3นี่เขาย่นย่อมาเหลือ3อย่างกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปปกยาตกตาธรรมะย่นย่อลงก็เป็น1สัพพปาปัสสะกรณัง2สกุศลสุปัสสปทา3สัจจิตปริโยทัปปนังย่นย่อลงมาแล้วมันก็มาเป็นอันนี้สัจจิตปริโยทัปปนังก็คือจิตเป็นอัพยกฤตแล้วแล้วก็จิตรู้ด้วยรู้ว่าดีไว้ชั่วเพราะฉะนั้นชั่วไม่ทำทั้งสิ้นเป็นสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสุปัสสปทาดีทำให้ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ถึงพร้อมด้วยความดียิ่งย่นย่อแล้วก็เป็นโอวาทปาติโมกอันเดียวกันเนี่ยอธิบายได้ฟังแล้วคุณก็รู้ว่าอาตมาไม่ได้โมเมชั่น นี่ยอธิบายด้วยเหตุผลนะเราได้มาฝึกหัดตนแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเราเอาอาตมาว่าพระพุทธเจ้าท่านรวมไว้หมดแล้วในมรรคองค์8เนี่ยเป็นทฤษฎีเป็นหลักต่างๆตั้งแต่เรารู้ว่ามีความเห็นมีความเข้าใจจนกระทั่งถึงมีสัมมาญาณะคือเป็นปัญญาแท้นี่เรียกว่าตัวรู้เรารู้อย่างนี้เรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เป็นคนมีวายามะมีสติซึ่งเป็นกลไกที่จะต้องประกอบเลยจะเรียกว่าสติวิริยะมันก็ไม่แปลกกันอะไรถ้าเป็นตัวหลักของโพชฌงค์7คือตัวแรกสติตัวที่2วิริยะมันก็ไม่แปลกที่จริงตัวที่2ไม่ใช่วิริยะตัวที่2ธรรมวิจยะตัวที่3วิริยะตัวที่2หมายถึงตัวนอกจากสติแล้วก็จะต้องมีตัวควบคุมคือตัวธรรมวิจยะตัวรู้ดีรู้ชั่วรู้กุศลธรรมาอกุศลธรรมานั่นเองต้องวิจัยทำเสมอมันเป็นอัตโนมัติถ้าเผื่อว่าเรามีแล้วมันเป็นกลไกอัตโนมัติพอมีสติรู้ภาพแล้วมันก็วิจัยไปในตัวเลยแพร่แพร่ยิ่งกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มันต้องวิจัยว่าต้องเลือกเอาดีต้องทำส่วนดีมันเป็นอัตโนมัตินะเมื่อมันเป็นแล้วผู้ที่เป็นแล้วแล้วเรามีวิริยะเป็นแรงหนุนเป็นแรงที่จะต้องขับเคลื่อนอยู่เสมอวิริยะหรือวายามะความพยายามเราต้องมีความพยายามนี่แหละเป็นองค์ประกอบในชีวิตมีสมาธิมีสมาวายามะมีสมาสติเป็นองค์ประกอบอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันลงร่องลงช่องเป็นสัมมาแล้วมันจะเป็นกลไกของความเพียรของมนุษย์นะเป็นอุทธานะสัมปทาเป็นความเพียรหรือเป็นอายุหะเป็นอายุของสมณะหรือเรียกเต็มก็เป็นอิทธิบาท4ของสมณะมีอันนี้เลยลอยตัวเป็นรูปเด่นเพราะฉะนั้นเราก็ทำนะทำมันจะมีสัมมาหรือมิจฉาก็เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นตัวตั้งเป็นประธานเมื่อสัมมาทิฏฐินี้เป็นสัมมาญาณะที่สมบูรณ์ญาณทัศนวิเศษโสมีวิมุตติพร้อมอย่างละเอียดดีแล้วสัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวตั้งที่เรียกรวมได้เลยว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์และมรรควายามรรคสติก็เป็นตัวทำงานไปเมื่อทำไปแล้วไม่มีมิจฉาก็หมายความว่าสังกัปปะก็ไม่มีกามวิตกสังกัปปะก็ไม่มีพยาบาทวิตกสังกัปปะก็ไม่มีวิหิงสาวิตกไม่มีเพื่อความใคร่อยากมาให้แก่ตัวไม่มีความพยาบาทเพื่อแก้แค้นเพื่อทดแทนไปในอำนาจที่จะไปทำร้ายคนอื่นอะไรหรือว่าแก้แค้นนั่นแหละเรียกง่ายๆเราเข้าใจกันดีไม่มีเลยประมาณตรองด้วยว่าแม้เราจะไม่มีกามแล้วไม่มีพยาบาทแล้วเราต้องประมาณเอ๊ะอย่างนี้มันจะไปเบียดเบียนเขาไหมถ้าทำเมื่อนี้จะมีผลอย่างไรเหตุเราก่อเท่านี้ผลจะเกิดประมาณเท่าใดเมื่อผลเกิดประมาณเท่านี้เขาเบียดเบียนเขาไหมทำให้เขาร้ายไปทำให้เขาเลวไปทำเขาให้ตกต่ำไปบางทีดีมากเกินไปก็ทำให้เขาตกต่ำได้ด้วยนี่มันสูงถึงป่านนี้นะเพราะงั้นเราก็ต้องประมาณให้พอเหมาะพอดีเมื่อไม่เบียดเบียนเขาแม้เราไม่ได้เป็นด้วยความอยาก